Millionærklubben Special sponserer sig Saxo Bank. Hurtig, enkel og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger. Velkommen til Millionærklubben Special med Pernille Enggaard. Digital sundhed, finansielle teknologier og intelligente bygninger. IT-koncernen Trifork rummer mange af fremtidens frække ord, har blandt andet været med til at udvikle NemID-appen, MobilePay og det digitale coronapas. Fra 2007 til 2014 var selskabet noteret på den danske børs, og fra juni 2021 har det så igen været muligt for investorer at købe en bid af Trifork, da selskabet gjorde comeback på børsen med stifter Jørgen Larsen i front. Velkommen til denne specialudgave af Millionærklubben, hvor vi inviterer topcheferne fra de danske børsnoterede selskaber på besøg her i studiet til en snak om fortiden, nutiden og forventningerne til fremtiden, og især velkommen til dig, Jørgen Larsen. Mange tak, Pernille. Sidst vi mødte hinanden, det er for godt 4 år siden, da jeg lavede en podcastserie fra Schweiz, hvor Trifork har haft hovedkontor siden I forsvandt fra børsen i 2014. Hvilke overvejelser lå der bag afnoteringen og flytningen for 7 år siden? Jamen altså, man skal lige skrue tilbage til 2007, hvor vi lavede vores første entry på hovedmarkedet i København, Nasdaq OMX, og som... Det er mange år siden nu, men der var jo en hård finanskrise lige efter i det følgende år, og den tog jo godt ved verden og vendte op og ned på mange ting. Og det gjorde den også på Trifork, eller i hvert fald, det kunne være sket. Så det som vi tog en beslutning om i den periode, det var at sende chefen ud. Hvis chefen havde bygget en virksomhed op en gang, så måtte han jo kunne gøre det igen. Og når markedet går ned, så den eneste måde, man kan få en virksomheds vækst i gang på, det er jo ved at tage lidt af nogle flere markeder. Og det var simpelthen en kort og lang historie, at jeg flyttede til Schweiz. Der havde jeg allerede lidt et foothold, jeg havde et hus dernede, og jeg havde også nogle venner. Og vi købte os ind i en lille IT-virksomhed. Så derfor begyndte jeg at bygge op uden for Danmark, og det gik faktisk rigtig godt. Så siden 2007 har Trifork vokset i gennemsnit 23% per år. Og det var vi meget glade for. Og det kunne kun ske ved, at vi også tog andre markeder med ind. Mm. Og det øver vi os stadigvæk på at udvide markedet for Trifork, og specielt uden for Danmark. Så er det næste nærliggende spørgsmål. Så hvorfor vil I så gerne tilbage på børsen? Er I så vendt tilbage til børsen? Det er jo gjort her i sommeren 2021. Ja, man kan sige, at det var jo egentlig noget teknik, at vi gik af børsen. Det var jo faktisk, fordi vi flyttede mig selv ud, og efterhånden begyndte jeg at bygge et hovedkvarter op i Schweiz. Og så er det god latin at aligne, hvor stedet har hjemme og adresse, og hvor ledelsen sidder. Så det skete i en glidende overgang, og det kulminerede så med i 2014, at vi lavede et nyt selskab sammen med nogle investorer, der så tog selskabet af børsen. Og det var egentlig ikke, fordi vi ikke ville være på børsen. Vi ville meget gerne tilbage, og det meldte vi egentlig også ud umiddelbart efter, at vi var på vej tilbage. Og du sagde til mig lige før, at vi havde ventet lidt, og der skulle jo så også gå 7 år, før det så skete. Men 7 års cykler, de er jo set før i verdenshistorien. Det er det, vi har hørt om. Nu ser vi, det er jo også investorer, for der har jo været lidt på rygtebordsen de sidste par år, nu er meget på vej. Jeg synes også, der var lidt rygte om, at det måske skulle være i Tyskland, eller det kunne også have været i USA. Blev det Danmark, fordi at det er her, du oprindeligt er fra, eller ligger der penge bag, eller det er en kombination, Jørgen Larsen? Ja, vi har jo egentlig hele tiden meldt ud, at det var på en europæisk børs, og København ligger trods alt stadigvæk i Europa. Men det gør styrker og børser også, og vi har stadig en ambition om at blive dobbeltnoteret. Og hvor usædvanligt det måtte være, så føler vi os halv schweiziske og halv danske, og derfor så kan det give meget mening for Trifork at være noteret 2 steder. Mm. Så på den måde, vi har 2 hjemmemarkeder, kan man sige. Og her i dags dato, det står vi altså her i midten af august, der venter vi stadigvæk på en dobbeltnotering. De investorer, du gerne vil have med på jeres fremadrettede rejse, hvad er det for en type, du gerne vil invitere inden for, Jørgen Larsen? Altså, vi har jo fået nogle fantastiske investorer med ombord i forbindelse med vores børsnotering her i foråret. Og vi har et godt samarbejde med dem. Vi glæder os til at have en dialog med dem, også her i næste uge. Du berørte før, at vi kommer med regnskab første gang efter vores notering. Mm. Og vi glæder os til en dialog, og vi holder selvfølgelig også en konstant dialog. Vi har det sådan i Trifork, at vi vil meget gerne have, at de investorer, der er med i Trifork, at de også hjælper lidt til med at skaffe noget forretning. Sådan, så det er lidt noget for noget. Vi gør måske en god investering for dem, forhåbentlig. Og, og så kan de hjælpe os med at nogle introduktioner til nogle kunder. Det er den ene, aktionærkreds. Den anden aktionærkreds, som er mindst lige så vigtig, det er alle vores medarbejdere. For vi vil egentlig gerne have, at de skal tage del i den værdistigning, der har været igennem mange år, og som vi håber 7-9-13 også kan være det de næste mange år. Og på den måde ligesom være med til, og jeg har fået del af succesen. Mm. Ja. Nu er jeg inde på, at I vækstede 23%, da I blev afnoteret i 2014, der var jeres markedsværdi lidt over 240 millioner kroner. Den er jo tidobbelt i dag. Hvis vi ser bort fra tallene, hvad mener du så er den største forskel på Trifork anno 2014 og i dag 2021? Jamen, det er jo primært den totale omsætning og antallet af medarbejdere. Fordi ellers så alt andet har vi jo faktisk en filosofi og en kultur omkring at holde det samme. Så Trifork skal opfattes som en klynge af mindre virksomheder. Og i dag har vi op mod 50 forretningsenheder. Og det kunne være, at det blev til 100 en dag. Og det betyder jo så, at hvis man er i én forretningsenhed, jamen så ser verden ud på samme måde i dag, som den gjorde i 1999 for eksempel. Mm. Det miljø, du er kommet tilbage til på den danske børs, hvordan vil du så beskrive det? Altså hvad der skete der i forhold til sidste gang, du havde snuden fremme her? Altså, det er jo nogle andre investorer, vi har i dag. Mm. Det er nogle andre aktionærer, vi har. Så det er jo nogle fonde. Det er professionelle investorer. Det er institutioner. Og det er klart, det havde vi ikke i første omgang. Første omgang, der var det lidt vores... Det var venner af huset, der var investorer. Og nogle kunder, og sådan lidt forskelligt. Friends and foes. Ja, det var det. Og det vil vi da også gerne betragte de aktionærer, vi har i dag som. Men det er selvfølgelig en mere professionel karakter. Men ellers vil jeg sige, at vi er blevet taget utrolig godt imod. Men det er jo også tankevækkende, at den virksomhed, der egentlig motiverede os for at gå på børsen, det var faktisk Seabrain. Og de holdt jo egentlig fast. Jeg kender ikke meget til Seabrain, skal siges, men jeg ved, at de stadig er på børsen. De har været der, mens du har været væk. De har været der, og de har jo egentlig en utrolig værdi i dag. Mm. Så det er jo godt. Så de har jo egentlig haft det godt under hele turen, kan man sige. Mm. Nu kalder jeg et IT-selskab, Jørgen Larsen. Hvis man tjekker jeres hjemmeside, og jeg har også hørt dig selv sige, det er Next Gen IT-selskab. Hvad ligger der i det ord? Jamen, jeg kan egentlig tage et godt eksempel. Og det er et af vores 6 forretningsmål, der hedder Smart Building. Og hvis man nu ser på den udvikling, som biler har været igennem, hvis man kan huske sin mormors bil eller farfars bil eller sådan noget, der var ikke meget software i den. Det var noget benzin og noget mekanik og nogle stempler, der alarmede ud foran. Og så måske et batteri og så nogle få ledninger til blinklyset. I dag, der er det jo faktisk primært software, der er i biler. Og den største del af at udvikle et nyt køretøj, det er udviklingen i software. Og det er jo så noget, bilfabrikanterne har holdt meget tæt til kroppen. Det er svært at komme ind og være med til at udvikle software til biler, fordi det er meget konkurrencepræget blandt de brands, der er på verdensmarkedet. Så hvis man nu lige siger, kunne det samme ske i bygninger? Og det er det, vi tror på. Vi tror på, at en bygning i virkeligheden i fremtiden bliver en platform for software, således at det er software, der styrer, hvordan bygningen udvikler sig, og så man måske kan let detektere, hvis der kommer vand ind i en bygning. Altså du samlet med en smartphone et hus, og med en smartphone, eller ja. Hvordan? Ja. Ja, men jo også, at huset måske får sit eget liv, og at huset gør, som man gerne vil have det til at gøre. Hej, det er Pernille Ingaard. Jeg er på vej hjem. Jeg fryser lidt om tæerne. Kan I lige skrue lidt op for gulvvarmen, inden jeg lander her om 30 minutter? Lige præcis. Det er så fint. Vi skal dykke meget med ned i det, Jørgen Larsen. I er til stede i 10 lande i Europa og Nordamerika. Cirka 800 medarbejdere fordelt på 47 forretningsenheder. 3 overordnede forretningsområder. Digital sundhed, finansielle teknologier, smart building, som vi lige var inde på her. 3 underliggende, det er cloud operations, cyber protection og smart enterprise. Og vi skal åbne alle de skuffer, og vi skal kigge ned i dem og se, hvad der ligger der. Men jeg kunne godt lige tænke mig at lige få sat scenen, den her med, hvor og hvornår er det, at historien om Trifork begynder? Jamen, den begynder jo i 96, og faktisk lidt et halvt år før, hvor jeg og en kollega i en IT-virksomhed i Hadsund beslutter os for, at vi tror, vi kan gøre det bedre. Sådan er det, når man er meget ung og naiv. Så den arbejdsplads, man er på, så har man måske en idé om, at man skal ud og vise verden, hvordan ny teknologi skal bruges. Det er så også derfor, vi i dag er meget opsatte på, at vi bruger ny teknologi, sådan så de unge, der arbejder hos os, ikke skal få samme idé. Så vi er, meget med på noderne, og gerne foran også nogle af de unge. Nu er du bare ældre og lidt klogere. Ja, nu har vi et system, der ligesom tvinger os til at følge med i verden. Det er utroligt let at blive lullet i søvn på en eller anden perron, og det duer ikke lige i vores verden. Vi skal være helt fremme i skoene. Mm. Så vi startede dengang, to mand, og vores mission var simpelthen at bringe ny teknologi ud til industrien. Nye programmeringssprog, nye teknologier, nye databaser. Og jeg tog faktisk et kig her forleden på vores hjemmeside fra 1998, det er et par år siden. Og der så jeg, at der var noget sådan, der var en grafdatabase. Og i 1998, der var der ikke mange, der havde hørt om det. Men det var noget, vi solgte. Vi havde en forhandleraftale med et tysk firma, der udviklede den her moderne database. Og i dag, der er grafdatabaser noget af det mest hippe i softwareverdenen. Så nogle gange skal man vente en 20 år på noget, der slår igennem. Men altså i 1998, der var jeg startet på Journalisthøjskolen, og jeg kan huske, det første, vi fik at vide, det var, at I kan få lov at få sådan en e-mail, hvis I har lyst. Vi tror ikke, det er noget, I får brug for, men nu har I altså muligheden for at få det. Og I kan også bruge det der internet til research, altså det er op til jer, men vi har jo stadigvæk biblioteket, som I nok vil foretrække at bruge. Det har jo så ændret sig lidt, må man sige. Det gik ret stærkt, lige pludselig. Ja, det gik stærkt. Så hvad er din baggrund rent uddannelsesmæssigt, John Larsen? Det er et spørgsmål, vi tit får her i Millionærklubben for unge, der gerne vil i gang. Altså, hvis jeg gerne vil være iværksætter, hvis jeg gerne vil ind for det her, hvordan skal jeg så ruste mig rent uddannelsesmæssigt? Ja, det er ikke sikkert, man lige skal gøre, som jeg har gjort. Fordi jeg har brugt 11 år på at uddanne mig, og det var lang tid. Så jeg startede først i 83 hos Mærsk A.P. Møller som maskinmesteraspirant, var ude at sejle på verdenshavene, på de 7 verdenshav, så utroligt spændende, og lærte alt om kølekompressorer, store stempelmaskiner og elektronik og computer, alt hvad der ligesom skulle til for at få det der lille samfund til at fungere, som man har ude på et skib. Derefter så tog jeg så en datalogisk uddannelse som civilingeniør inden for datateknik på Aalborg Universitet. Og med de der 11 år i skoletasken, der var mange bøger, der skulle traverseres igennem. Så var jeg var egentlig ret glad for det første job, og jeg var endnu gladere, da jeg så startede som selvstændig, fordi så kunne man ligesom føre det ud i noget praksis, i stedet for alle her teori. Mm. Ser du dig selv som en skipper på broen? Jamen, jeg ser mig selv som en person, der skal inspirere vores ledere, og facilitere, at de kan inspirere hinanden. Så det er faktisk det, jeg bruger det meste af min tid på i dag. Det er at fortælle historier, ligesom jeg fortæller historier her hos dig, men også hvor at jeg lærer lederne i Trifork fortælle historier til hinanden, så de kan lære af hinanden. Så, så jeg er sådan en referee, der står i midten og lærer vores ledere at spare med hinanden og udfordre hinanden og konkurrere os. Vi kan godt lide at konkurrere lidt. Det har jeg hørt noget om. Ja. Lad os kigge ned i maskinrummet og i Trifork, Jørgen Larsen. Sådan helt overordnet, hvilken forretningsmodel er det, I sådan helt overordnet angriber markedet med? Jamen det er jo innovation. Så det er ud fra en tese om, at vi har en tyrkertro på, at vi kan få bedre verden ved hjælp af software. Så hvis vi oplever et problem, jamen så kan man skrive noget software, der kan lindre den situation. Og det gør vi så ved at gå ud og se på verden. Vi går ud og finder de her udfordringer ved at observere på verden. Og sammen med vores kunder lave nogle, du kan sige, nogle business cases. Og så bygger vi noget software først i en lille form, i en version 1, og så bygger vi mere og mere på. Og det er det, der kendetegner. Så vi er meget tæt connected med slutbrugerne. Vi vil gerne have, at de skal opleve væsentligt mindre stress af at bruge de systemer, som vi leverer, end det, de havde før. Så det er simpelthen det partnerskab, I indgår med jeres kunder til gensidig udnyttelse, hvis jeg må bruge det ord. Ja, vi kommer med et metodeapparat, og vi kommer med en stor viden om ny teknologi, og kunderne kommer ligesom med deres forretning. Som, hvor de lever jo i en foranderlig verden, ligesom alle os andre. Og de skal flytte sig hele tiden. Hvis ikke de gør det, så er der nogen, der flytter dem. Men jeg tænker også, det er også en smart måde at binde i situationstegn jeres kunder til jer, når der ligger en udveksling af viden sammen der. Jeg ser nok på det. Altså, vi er jo meget afhængige af hinanden. Det er sådan en symbiose. Mm. Så vi har en del kunder, der ikke rigtig kan leve uden os, og vi kan ikke rigtig leve uden dem. Og det forpligter på en god måde. Sådan, så hver morgen, man står op, så... Jeg mødte faktisk en medarbejder på gaden i går, som er ved til at udvikle coronapasset, den her backend. Yes. Og vi falder hurtigt i en samtale omkring, Hvad er der så lige sket på det, og er der nye features, og hvordan har det gået? Jeg spørger selvfølgelig, har der været nogle nedbrud eller nogle problemer? Ikke? Fordi det ved jeg jo, så hvis de bliver for store, så bliver jeg ringet op. Mm-hmm. Og det siger han, det har der ikke, og der er de her features på vej, og snart kan udlandsdanskere, som jeg selv, også gøre bedre brug af coronapasset. Det er jo ofte sådan, at det teknologi, Trifork udvikler, i hvert fald i Danmark, mm-hmm. Det har jeg ikke så meget nytte af. Jeg kan for eksempel ikke bruge mobile pay, fordi det virker ikke for udlandsdanskere. Tankevækkende. Ja, egentlig faktisk, ja. Men coronapasset har jo udviklet i blandt andet sammen med Netcompany, et andet mm-hmm. stort dansk virksomhed. Hvordan foregår det samarbejde rent praktisk, Jørgen Larsen? Jamen det foregår jo ved, at André og hans sekundant og jeg og vores folk, Håker Jesper Karø, deres direktør, ja. At vi tager nogle dialoger omkring, hvordan kan vi det her samarbejde til at køre på den mest smidige måde. Vi har også mange idéer til, hvordan man så kan også bruge den her viden i andre lande. Og så er der selvfølgelig det offentlige, der skal komme et udbud, som vi så skal byde på. Og det var jo så lykkeligt, kan man sige, at vi vandt noget af det, Netcompany vandt noget andet af det. Og det skulle vi jo så have til at fitte rigtig godt sammen. Og der gælder det om at få lagt alle former for parader ned, og så smøge skjorten op, arbejdstøjet på, og så bare få det til at lykkes så hurtigt som muligt. Og det har vi været... Det har vi været dygtige til, og vi har et fortrinligt samarbejde med Netcompany. Nå, for jeg tænker også, er det ikke sådan, at man også... Altså, I skal både have et samarbejde til at fungere, men der er vel også noget med at holde kornet lidt tæt til holden, sådan en IT-virksomhed som jer, at man ikke får givet noget væk til konkurrenten? Nej, det vil jeg ikke sige. Mm. Altså, fordi der er jo sådan set ikke... Der er jo intet hemmeligt i det, vi gør. Der er jo ikke noget hemmeligt i det, Netcompany gør, eller det, som Trifork gør. Vi har endda en YouTube-kanal, som har haft mere end 25 millioner views på vores tekniske videoer. Og hvis man gider gå ind og kigge, det tager godt nok, eller 310 år har der været kigget på vores videoer. Så det er jo ikke noget, man lige gør. Men der er ikke noget, der er hemmeligt i det, vi gør. Vi følger jo egentlig bare industriens standarder og ligesom best practices. Og kan man sætte sig ind i dem, så kan man gøre det samme, som både Netcompany og Trifork kan. Mm. Der er ikke noget hemmeligt. Vi patenterer ikke ret meget. Jeg tror ikke, Netcompany har nogle patenter. Jeg ved det ikke. Vi har i hvert fald ikke. Mm. Så for jer gælder det om at være forrest i bussen hele tiden, hele tiden, hele tiden? Hele tiden foran. Mm. Og det handler, som du sagde indledningsvis, om innovation, og I har mange måder at gå til det på. En af de ting, jeg gerne vil hive fat i, og det, som jeg blev mærke i, da vi talte sammen for 4 år siden, det er den her flade organisation, I har. Og I laver, hvad kalder I det, pop-up virksomheder, hvor der kun er et vist antal medarbejdere, og det må ikke overstige det antal, så går I videre til noget andet. Jeg tror, der har fået, det hedder en... Er det en TIL-organisation, det begreb, men som du egentlig har gjort fra start? Den måde, du bygger din organisation på, hvordan er det, Jørgen Larsen? Jamen det er jo, vi har en regel, som hedder no more than 42. 42 er sådan et kryptisk og magisk tal i softwareverdenen. Hvorfor? Fordi det er fra en bog, der hedder The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Og der er der så en supercomputer, der forsøger at finde svaret på alle spørgsmål i universet og meningen med livet. Og den beregner så i tusindvis af år, og så kommer der en seddel ud, og der står 42 på. Så det er jo så lidt noget sjovt noget der, ikke? Men der er mange bøger, der er skrevet omkring, at når der er en gruppe, der bliver større end 50, så forsvinder der noget kultur. Altså, og der er sådan nogle tærskler for 50 og 100, der er også for eksempel Steve Jobs, han havde en liste af navne, som hvis han blev rigtig sur på Apple, som han jo havde gjort en gang, hvilke 100 han ville tage med ud på en øde ø og bygge en ny virksomhed. Så vi holder os sådan lidt sikkert under de 100. Så under 50, der vil vi gerne lave det, vi kalder sådan et cellesplit. Det vil sige, at en forretningsenhed bliver til to. Og det gør så også, at unge ledere kan få lov til at prøve kræfter med en ny forretningsenhed. Og det synes jeg, det er et godt princip, og det kender alle i Trifork. Så der er ikke så mange rundsav på albuerne, fordi man ved, der skal nok komme en ny businessenhed, man kan blive chef for, hvis man gerne vil være chef. Hvor mange celler er der i dag? Jamen, der er lige under 50 i dag. Ja. Mm. Og der skal ikke være mere end, der skal være mellem, mere, der skal ikke være flere end 100, eller hvor er vi henne her? Nej, der skal, altså så, der må være lige så mange forretningsenheder, altså, som det skulle være, om det er 1.000 eller 10.000. Der er en kendt analytiker i Danmark, der har forklaret i hans analyserapport, at han mente ikke, det virkede, hvis der var mere end 100 forretningsenheder. Og det har vi ikke kommenteret så meget på, andet end at det kan jeg ikke lige se nogen oplagt grund til. Så jeg har da ikke tænkt mig at gå på pension, før vi i hvert fald er på den gode side af 100, og det stadig ikke fungerer godt. Hvordan holder du styr på alle dine celler, dine forretningsenheder, Jørgen? Jamen det gør vi jo ved, at vi samler cirka 8-10 ledere ad gangen. Og så lader vi dem spare med hinanden. Og det vil sige, at de her forretningsenheder leder egentlig hinanden og sparer med hinanden og konkurrerer med hinanden. Så det er, jeg skal sådan set bare sørge for, at det sker. At det ikke i dagens travlhed bliver glemt, at man gør det. Fordi hvis vi husker at gøre det, så kender de her forretningsenheder hinanden. De kender hinandens kompetencer. Og af frivillighedens vej finder de ud af at samarbejde. Og det er godt for os, og det er godt for vores kunder. Har I så sådan en årlig sommerfest og en årlig julefrokost, hvor I mødes alle sammen? Det er helst ikke noget, jeg hører om. Fordi min filosofi, det er jo lidt, at man holder sig i den her enhed. Men selvfølgelig foregår det, at to enheder beslutter sig for at holde en sommerfest eller en julefrokost. Og det er fair nok. Det skal der være plads til. Men jeg tror ikke, man kommer til at samle alle Trifox medarbejdere i en tennishal. Mm. Har du sådan en foretrukken celle eller forretningsenhed, eller er det sådan, de er alle sammen mine børn, og de er lige? Nej, de er smukke og fantastiske alle sammen, og de har deres styrker og svagheder. Og det er en mangfoldighed, altså af forskellighed. Men selvfølgelig deler de en masse ting også. De deler en stolthed over at levere gode systemer, og de har en passion for teknologi og en lang række andre ting, hvor de er helt ens. Men der er også mange forskelligheder. Hvordan fisker I de her talenter, Jørgen Larsen? Fordi der er jo mangel på kvalificeret arbejdskraft for at bruge et populært ord, også i de her coronatider. Og det er jo talentet, der er jeres fremtid. Det er dem, der skal tænke de nye virksomheder. Det er dem, der er de nye forretningsenheder. Hvordan snuser I dem op, og hvordan slår I en krog i dem? Jamen, det er jo derfor, at jeg går i studiet med dig. Det er jo for at komme lidt ud i æteren. Og håber på, at der er en enkelt eller to sjæle, der synes, at det kan da være rigtig fedt at arbejde i Trifork, og så kommer de til det. Så det er jo ved, at brande Trifork stiller sig op på gader og stræder og ved arrangementer og konferencer. Vi har jo så også den der YouTube-kanal med rigtig mange besøgende. I har da også en konference, en årlig konference? Vi har også konferencer, jo. Ja. Men det er rigtigt, vi har også konferencer, og vi deltager på jobmesser og alt det der. Så man kan sige, man skulle nok, vi måske nok hellere gå sammen med nogle af de her andre IT-virksomheder om at få uddannet nogle flere folk, og selvfølgelig også få noget arbejdskraft til Danmark, plus måske også kan bruge noget arbejdskraft uden for Danmark, fordi verden vokser mere og mere sammen. Mm. Har I nogen kroge i startup-miljøet og startup-selskaberne? Ja, det må man jo sige. Mm. Altså, vi har 22 startups i vores portefølje. Og der er nogle rigtig gode historier imellem. Er det nogen, I groomer til opkøb? Eller? Nej, det er egentlig ikke filosofien. Når vi går ind i et startup, så ser vi primært på det som noget, der skal vokse væk. Men i den tid, hvor at det vokser op, der skal vi kunne høste frugterne af de der teknologier, der bliver udviklet i selskaberne. Mm. Hvis det giver mening. Fordi værditilvæksten i sådan en startup skal gerne blive så stor, så at Trifork ikke har råd til at købe selskabet ind i Trifork. Så hvis jeg køber en aktie i Trifork, så køber jeg også en aktie i en række startup-selskaber, eller hvordan? Ja, det gør man. Mm. Lad os kigge lidt på jeres forretningsområder, Jørgen Larsen. Men jeg skal lige sige til alle, at det her er en specialudgave af Millionærklubben. Jeg er Pernille Indgaard, og med mig i studiet har jeg altså stifter og grundlægger og administrerende direktør for IT-selskabet Trifork. Millionærklubben Special sponserer sig Saxo Bank. Hurtig, enkel og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger. Vi har lidt omkring jeres struktur, Jørgen Larsen, og I er altså hovedsæde i Schweiz. I er også ved at bygge i Danmark, er I ikke? Vi er ved at bygge et antal bygninger i Danmark. Okay. Men det er sådan, så at vi har et stort ønske om at få måske vores største kontor i København ude på Nordøen i 2150 i Aarhuskvarteret. Og det er jo, vi har jo, så det håber vi på kan lykkes. Mm. Det taler vi med ejeren af det her byggeri, der er ved at blive bygget. Og vi forsøger selvfølgelig også at blande os i, hvordan det så skal bygges, fordi det er jo sådan, vi nogle gange er. Vi vil jo gerne have noget ny teknologi ind, som vi kan programmere. Og vi har også noget at byde ind med, må det har man sige. Vi. Ja. Det er digital sundhed, de finansielle teknologier, og så er det smart buildings. Vi har været omkring det. Er de her tre ben hos jer sådan ligeværdige, eller er der et, hvor siger, det her det er der tryk på lige nu? Man kan sige, at de der seks ben, vi har, er ligeværdige. Vi kalder dem tre horisontaler, og så tre vertikaler. Og horisontalerne, som du nævnte før, som dem, der løb under, det er ikke, fordi de er mindre vigtige, men de udgør mere et fundament for de tre vertikaler. Altså det cloud, mening. Operations, ja, fordi cyber og smart enterprise. Alle de systemer, vi bygger, skal bygges således, at vores cloud operation kan operate det, og det vi kalder runne det, altså sørge for, at det hele tiden kører. Digital sundhed, hvad dækker det over, Jørgen Larsen? Jamen, det dækker jo over at gøre behandling af borgere og patienter mere sikker. At mindske friktion mellem sundhedsvæsenets parter, det vil sige de her speciallæger og grupper, der behandler os, når vi bliver syge, at de har altid den information til rådighed, når de har brug for den. Men også, det handler også om at involvere borgeren noget mere. Jeg tror, vi alle sammen skal tage mere ansvar for vores eget helbred. Vi kan også se, at der er en tendens i, at vi går rundt med flere og flere dibidutter, der måler det ene og det andet. Og jeg var selv oppe på sådan en maskine i sommerferien, som min hustru havde købt. Så spurgte hun, om jeg var interesseret i at vide, hvor meget vand og fedt jeg havde i kroppen. Nej, så sagde jeg, nej, det havde jeg ikke specielt interesse i. Men det havde jeg jo i virkeligheden. Der var jo sådan 50% af mig, der ligesom gerne ville det, og 50% der sådan ikke havde lyst til at kende det svar. Men det endte med, at jeg hoppede op på det der apparat, og så havde jeg sådan to orange tal ud af 9, og det tænkte jeg, det var ikke godt. Jeg ville have 9 grønne tal, og så måtte jeg også på en diæt i en uge, og så var de alle sammen så grønne igen. Og det er jo sådan noget, der kommer mere og mere af. Mm. Og folk er jo ret oplyste om, hvad der er sundt og ikke sundt, og hvad man skal gøre, og hvad man ikke skal gøre. Og det er jo desværre sådan, så, at mange af de usunde ting, det er jo det, vi bliver også lidt afhængige af. Så man har brug for alle tips og tricks, for at vi kan blive sundere og man kan sige leve længere og med færre sygdomme. Fordi det er jo et kæmpe problem i verden, at det er dyrt at helbrede de her livsstilssygdomme. Og det er der ikke, hvis man ligger med et stort liggesår, så er det meget, meget svært at hele og helbrede. Tænker du primært udvikling af forskellige apps i det her segment, Jørgen Larsen? Altså nu har vi for eksempel fået dansk virksomhed på First North, den danske minibørs, som er inden for måling af det, hvad hedder det, folk med depressioner, at der er en dialog i dem. Altså det er meget specifikt der. Mm. Er det sådan nogle løsninger, I tænker i, eller hvor er vi henne her? Vi tænker nok ret holistisk. Mm. Så når vi går ind i et område, så ser vi det som et univers, hvor vi så siger, at vi kan hjælpe til her og her og her. Men vi vil gerne forsøge at holde overblikket og ligesom vide, hvorfor leverer vi den her komponent ind i et univers. Det vil sige, at vi vil også rigtig gerne tale med andre, der har alle de andre komponenter. Og verden er jo også ved, i hvert fald i softwareverdenen, ved at tale bedre og bedre sammen. Systemer består af mange små systemer, der taler med hinanden og kommunikerer med hinanden. Og det vil sige, at man bliver nødt til at holde det store overblik også. Og holde, man kan sige, missionen for øje. Altså, hvorfor er det, vi gør det her? Hele tiden stille det spørgsmål. Hvor meget taler I med kineserne? Vi taler nok ikke ret meget med kineserne. Jeg er ikke så flydende i kinesisk. De har jo et selskab, der hedder iFlyTech, hvor du kan tale kinesisk til mig, og jeg kan få det på dansk, og så kan jeg svare på dansk, og du hører det på kinesisk. Nej, jeg tænkte selvfølgelig med, at de har simpelthen noget, der hedder One Minute Doctor, altså de er jo et helt andet sted, når vi taler digitalt, så de er selvfølgelig også mange flere mennesker, og de starter fra et helt andet afsæt. Min pointe var mere, om I skikler til, hvad der er for nogle løsninger, der kommer fra Kina, eller hvor kigger I hen i landskabet? Altså verden er jo meget transparent, og det vil sige, udviklinger af den ene eller anden karakter, de ræser jorden rundt på nogle få minutter, og ender forhåbentlig i en af vores YouTube-videoer. Vi skæler ikke direkte til, hvordan man gør i et enkelt land. Mm. Vi fokuserer også rigtig meget på de kunder, vi har, og de markeder, vi er i, og så koncentrerer os om at løse de problemer, der ligesom er lige foran os. Og vi har ikke noget forretning i Kina. Vi har heller ikke nogen planer om at skal have forretning i Kina. Mm. Jeres primære forretning, er det i Europa? Ja, i Europa, og så det, vi kalder Americas, så lidt i Sydamerika og Nordamerika. Mm. Og hvor meget er jeres dialog så i de her områder, når vi kommer til regeringer for eksempel, og til sundhedsvæsenet? Altså, vi har jo været længst i Danmark, og jeg startede med at opholde mig en uge på et sygehus i Esbjerg, da virksomheden var helt ung. Og det gjorde vi for at observere på, hvordan man behandlede patienter. Og der var meget lidt brug af IT på det tidspunkt. Og journalerne blev skrevet med håndskrift, med tre farve kuglepinde, dag, aften og nat. Og den første observation, jeg gjorde mig, det var ligesom, at jeg kunne ikke læse, hvad der stod. Min mor, hun skrev håndskrift, og jeg kunne aldrig læse hendes håndskrift. Og jeg kunne heller ikke læse det der. Så spurgte jeg, er der andre, der ikke kan læse journalen? Og så sagde de, ja, når Berit ude for Varde skriver, så kan vi ikke så godt læse det. Og der er også nogle gange nogle andre, der kommer lidt uden fra landet og kommer til Danmark, og så skriver noget, volapyk, vi kan ikke læse det. Og så sagde jeg, men skal vi ikke løse det først? Fordi det var egentlig en anden udfordring, vi var blevet bedt om at løse. Det var sådan en år 2000 udfordring. Det var en gang, man var bange for år 2000. Mm. Det kom man heldigvis over. Men vi fik ligesom vi fik ligesom journalen på print, og så begyndte vi at klassificere den, sådan så at man kan begynde at søge mere struktureret i oplysningerne og informationerne. Det var sådan, det startede, kan man sige, inden for digital sundhed. Så ja. Men man kan jo sige, at der er rum for forbedring, når vi taler digital sundhed i Danmark og de danske systemer, og de er jo skudt op forskellige paddehatte, og de kan ikke tale sammen og efterlader jo også borgere i tomrum tit og ofte. Du sidder du nede i Schweiz. Kan du tage noget med derfra og så lære os her i Danmark? Alle lande kan lære hinanden. Jeg vil nu sige, at det helt generelle billede er, at Danmark er et ret godt sted rent softwaremæssigt inden for digital sundhed. Det er nemlig sådan, så, at da vi lavede de første elektroniske patientjournaler ved hjælp af det her Java-teknologi, som alle kender navnet på i dag, dengang var der ikke så mange, der kendte det, så fik jeg altid skæld ud ved middagsselskaber for, hvorfor de her journaler ikke kunne tale sammen. Men det kan de faktisk godt i dag. Så meget af det arbejde, vi har lavet sammen med myndighederne i Danmark, det handler om at samle oplysningerne, sådan så at alle journalsystemer, der kan hente dem. Så for eksempel alle medicinoplysninger. Så det er sådan, så at en læge tager og kigger i medicinjournalen, som er en landsdækkende journal, før man ligesom giver sig i kast med at ordinere ny medicin eller stille en diagnose. Og det er god latin i dag. Så det skal de gøre, det bør de gøre, og de systemer er til rådighed og taler sammen. Er Danmark sådan et godt pilotmarked, testmarked for nye ting, som man så kan bære ud i verden, Jørgen? Jamen altså, Danmark er jo i virkeligheden et godt eksempel på, hvorfor vi også synes, vores kultur og organisationsform er en god form. Fordi det er jo sådan, jo færre mennesker man er, jo lettere er det trods alt at blive enige. Jo mere man deler, jo lettere er det at blive enige. Så man har blevet enige om en lang række ting i Danmark, som man har meget svært ved at blive enige om i andre lande. Så hvis bare man er nogle færre, så er det meget let at blive enige. Og derfor er det nok en af hovedgrundene til, hvorfor Danmark er så langt med den digitale rejse inden for sundhed. Hvis vi springer fra sundhed og så til finansielle teknologier, som er jo der, hvor at vi her i Millionærklubben står, og der er jo mange begreber at hive fast i her, og blockchain og cryptocurrency og bare det teknologidrevet bank, som kun er en app, hvor der ikke er nogen mennesker bag der. Hvad er det for nogle områder, hvis vi siger, nu det er MobilePay, som I jo blandt andet har med til at løfte. Hvor er det I henne, hvis vi skriver anno 2021 på de her løsninger? Jamen, vi er både i den etablerede verden og i den nye verden. Så for eksempel så har vi en... Vi kan faktisk godt lide at lade software, vi selv skal bruge. Jeg mødte Steve Wozniak, co-founder af Apple, og brugte en dag sammen med ham for et par år siden. Og han cementerede ligesom nogle holdninger, jeg havde, som lå lidt dybt måske, men han fik dem helt frem. Det ene, det var, vær altid positiv. Se altid lyst på verden, fordi så er det lettere at løse de problemer, du har foran dig. Det andet, han sagde, så vidt muligt, så arbejde med noget, hvor du har en passion, og hvor du har et stort engagement. Og hvis man skal lave noget software, som man selv skal bruge, så er man bare meget motiveret. Og for eksempel, så er vi jo en virksomhed, så vi er i gang med at hjælpe nogle banker med at lave en ny erhvervsbank. Og det synes vi er fantastisk interessant, fordi måske kan vi få det lidt lettere. Det er jo sådan så, at min CFO og jeg og andre, vi er jo lidt belemret af, at vi har nogle arbejdsgange med nogle penge, der skal flyttes rundt og godkendes nogle bilag og hvad vil jeg, og overføres til en bank. Og det er ikke særlig avanceret. Altså den danske bankverden har måske stået lidt stille på det område de sidste 10 år, hvor et consumerbank, det er jo blevet meget selvbetjent. Og der synes vi, at det trænger til et stort løft inden for erhvervsbank. Så det glæder vi os til. Det er den ene, det kunne man sige, det er det, jeg kalder den etablerede verden. Mm. Så er der den nye verden med de her challenger banks, som popper op hele tiden. Det er ligesom om, at hver uge møder jeg en entreprenant sjæl, som har lyst til at lave en bank. Og vi ved godt alle sammen, at det bliver sværere og sværere at lave en bank, men der er flere og flere, der har mod på det. Og det er jo også det gode ved ungdommen, og hvis ikke man har prøvet det før, så kaster man sig bare ud i det. Og man lykkes sikkert med det, fordi man ved ikke, hvor svært det er, når man går i gang. Og det er godt. Så vi hjælper faktisk et antal challenger banks med teknologi. Og der findes startups i verden, som har det, man kalder sådan nogle core bank løsninger, man lige kan tage ud af skabet, som er ret billige. Og det vil sige, det er mange, mange hundrede gange billigere end de løsninger, som de store banker ligger ind med. Mm. Og de her nye løsninger, der er billige, de er også lavet på meget moderne teknologi, så de er let at integrere med. Det virker som om, I spiller på alle heste i øjeblikket, Jørgen Larsen. Nej, inden altså, for det her område? Ja, vi spiller på de her, vi spiller på de her seks forretningsområder inden for fintech. Når man tænker finansielle, altså når vi siger den der nye, når man bare for at blive inden for det område af finansielle teknologier, ja, fordi der har været en retorik, hvor jeg siger, at de gamle banker dør, og det bliver de nye. Det lyder bare dig, som om man siger, at vi kan godt løfte alle. Ja, altså man kan det, sige, det, vi vores, ja, da vi startede i 96, så handlede det rigtig meget om at vise de etablerede virksomheder, hvordan man kunne bruge ny teknologi. Det har vi sørme ikke opgivet. Så enhver kunde, enhver virksomhed i Danmark, og for eksempel inden for fintech, som gerne vil hjælpes med at bruge ny teknologi, det vil vi gerne hjælpe med. Fordi vi tror egentlig aldrig, det er for sent at sadle om. Men det er også klart, at man bliver nødt til at vise det med nogle eksempler på, hvordan de nye, frække banker gør det. Fordi de gør bare nogle super smarte ting. Og man kan jo ikke få de der etablerede banker i tale, hvis ikke man ligesom kan pege, se, vi har med til at løse det her 10 gange hurtigere, end I normalt ville kunne have gjort det. Mm. Og det er det, der får... Det er jo det, der får folk til at vågne op og tænke, okay, så kan vi måske også. Hvordan tror du selv, vores finansielle system, vores banksystem ser ud om en 5-10 år, Jørgen Larsen, hvis vi også i denne her gryde hælder Ant Financial med ned, altså de store, altså big tech-selskaberne? Jamen, jeg håber, at det hele bliver meget mere smidigt. Altså, at man, når jeg køber en rejse, på trods af covid og alt muligt andet, så rejser jeg dog. Det har været meget mindre de sidste par år. Men nu begynder det ligesom at gå igen. Og jeg møder jo ofte, at det er egentlig ret besværligt at købe en rejse eller et hotelværelse, og man skal igennem mange steps, og man føler ligesom, man har været der 1000 gange før med de samme ting. Og man tænker, og man skal også lige trykke på det der cookie. Det er en helt anden djævel. Det er en helt anden snak. Det er en helt anden djævel, der er kommet ind. Så først den der cookie skal væk, og så er de her apps, som på et tidspunkt faktisk var lækre, og de havde ikke det der cookies. Og de kunne også huske tingene fra gang til gang. De vidste ligesom, de kendte ens navn, og hvilke præferencer man havde, om man ville sidde på venstre eller højre side af gangen, og alt det der i flyet. Og de er lidt forsvundet, fordi nu skal det hele være sådan noget webteknologi, hvor man først skal trykke på en cookie, og så ved de jo ikke noget som helst om en. Og det er ærgerligt. Så det, der er lidt et tilbageskridt. Så jeg håber, at vi kan komme lidt tilbage, at tingene faktisk bliver lettere at bruge igen. Mm. Og det ville jo også være rart, hvis at det her, altså man kunne ligesom, at de kan læse ens tanker. Og de kender, appsene kender ens præferencer. Jeg så et interview med Elon Musk, han siger jo mange mærkelige ting. Men der var en ting, jeg synes, der faktisk var rigtig fornuftigt, det var, han siger, jamen hen over de sidste 10 år, så er vi jo alle sammen blevet superhumans, fordi vi har den der smartphone i hånden, som vi er meget hurtige til at slå op i, hvis der er noget, vi er i tvivl om. Det kan være, at man lige skal stave et eller andet, og man lige tjekker op, boom, så ved man det. Regne et eller andet ud, tjek en kurs, gør hvad man nu lige har lyst til. Det kan man gøre lynhurtigt ved hjælp af sin lille lommetelefon. Og hvis den her telefon, den ligesom kunne bare blive endnu bedre, altså den er jo interfacet til hele verdens IT, så jeg håber på, at tingene bliver mere smidige. For eksempel også, når man skal gå ind i en bygning. Hvis bygningen ligesom siger, jeg ved godt, hvem du er, så du må gerne komme ind her. Nu stod jeg jo sgu ind her udenfor. Og det var en proces. Bygningen vil ikke lukke mig ind. Nej. Nå, men det har vi også. Altså det ser vi lige nu også det her med, at der har vi fået også en anden dansk virksomhed, det her med mapping af virksomhederne. Ja. Og at jeg sidder derhjemme og siger, at jeg skal ind til Berlingske, vise mig, hvor jeg kan parkere, hvad for kontor jeg skal være på, og hvordan jeg kommer derind, og hvad er transporttiden. Ja. Alle der. Jeg husker også et andet ord, da vi talte sammen for nogle år siden, Jørgen Larsen, du brugte det her kentaur-mennesket. Altså det med sammensmeltning af mennesket og maskine, og når jeg hører det ord, og også siger det nu, så bliver jeg umiddelbart jo meget forskrækket over det. Og det her med kunstig intelligens, på dig lyder det som om, at du har sådan et, jamen altså verden bliver kun nemmere og nemmere, jo mere vi får en sammensmeltning her, en større smidighed. Ja, og jeg tror, altså der er jo en ting, vi skal passe på, det er, hvor mange informationer vi deler med dem, vi måske ikke vil dele med. Mm. Det er jo gået. Det er jo derfor, man har de der cookies. Det er jo fordi, at nogen i EU har ligesom sagt, er I egentlig klar over, hvor meget I deler med den og den virksomhed. Og det er klart, det er jo ærgerligt, at der er nogle virksomheder, der har ligesom taget for sig af retterne og solgt vores data. Det synes jeg selvfølgelig ikke er okay overhovedet. Man må ligesom spørge først. Og så der skal ske noget regulering af det. Der skal sikkert også ske noget regulering af AI. Og det skal sikkert også ske hurtigt. For det duer jo ikke, at AI lige pludselig overtager vores liv. Teknologi skal være et værktøj for os. Det må ikke være noget, der begynder at kontrollere os og overtager ting. Vi skal have fat i den lange ende. Det skal ikke være omvendt. Er det den europæiske løsning, vi kigger på her, og GDPR, og det Margrethe Vestager, hun har gang i EU, hvis vi tager kontra Kina og så USA? Altså hvis vi lige tager den der cookie-lovgivning, som er der af en grund, så har jeg sagt til mine folk, at jeg kunne jo egentlig godt tænke mig, at vi ikke skulle have cookies på vores hjemmeside. Og så sagde de, ja, men vi bruger 43 cookies, og så forlangte jeg simpelthen på et langt møde at få at vide, de der cookies, hvad lavede de, hvad jeg sagde. Og hvis ikke vi kunne redegøre for det, så skulle de væk. Så slettede vi dem. Og vi er der ikke helt endnu. Vi har stadig sådan en cookie-ting på vores hjemmeside. Men jeg håber, at inden jul, det vil jeg faktisk godt love, at den er der ikke mere. Mm. Altså, og det betyder ikke, at vi bare lader være med at sætte den der cookie-warning på. Det betyder, at vi ikke har brug for cookies. Vi har ikke brug for at spionere på vores kunder. Fordi hvis vores kunder vil ind og se, hvad Trifork laver, det skal de have lov til at gøre, og det skal de ikke have lov til at gøre helt i fortrolighed. Mm. Men hvad med jeres løsninger? Altså de løsninger, I skal levere, og det, I skal leve af? Det I sælger? Altså, ja, til vores kunder? Ja. Ja, man kan sige, sundhedsvæsenet og bankerne er jo meget reguleret. Mm. Så der er jo høje krav til, at man ikke monitorerer noget, man ikke skal. Og det er jo også sådan, så at når man udvikler en ny løsning til sundhedsvæsenet sammen med sundhedsvæsenets parter, så skal der jo mange gange en særlov til. Det vil sige, at man kan faktisk gå ind og følge med i folketingsdebatten og for og imod. Og hvis noget bliver vedtaget, jamen så er det jo demokratiets magt, der ligesom træder ind. Men man kan se sort på hvidt, hvad det er, det her system får lov til at gøre, og det får ikke lov til at gøre mere. Og vi sørger for, at det kode, vi skriver, er i fuldstændig overensstemmelse med den lov, der er. Så der er en stor transparens. Så det synes jeg er godt. Problemet er mere der, hvor at folk bare tager sig for sig af retterne. Ikke? Fordi hvis du siger ja til sådan en cookie, og hvis du ikke rigtig ved, hvad den gør, det er ikke så godt. Og så hjælper det ikke noget, at du kan læse 200 sider om det, som du ikke forstår, der er skrevet på jura-sprog. Jørgen Larsen, hvad glæder du dig allermest til, hvis vi kigger på den teknologiske udvikling de næste 5 år? Hvad er du mest spændt på? Altså, der er jo mange ting, men jeg vil godt vende tilbage til det her smart building. Fordi det er jo sådan et... Altså smarte huse? Ja. Det er jo et jomfrueligt område, som vi ser det. Det er sådan, så vi har nogle... I Danmark er vi gode til at bygge huse. Vi har dygtige arkitekter, og vi kan designe ting. Og vi bygger med beton og jern og stål og glas og sådan noget. Og alt det der, det er jo faktisk noget, der forurener temmelig meget. Så hvis vi nu kunne bygge huse mere miljøvenligt, hvor vi for eksempel kunne genbruge byggematerialer, men hvor vi også kunne bygge mere i træ. Der er faktisk et studie, der er lavet nede på Zürcher Universitet, ETH, som er et af de bedste universiteter i verden, og der sidder en professor og en forskningsgruppe, der har fundet ud af, at hvis vi bare planter lige så mange træer, som er på jorden ekstra, så vil vi i løbet af en menneskealder, så kunne vi faktisk absorbere alt det CO2, som mennesket kunstigt har udledt i historien. Det er jo tankevækkende. Mm. Så hvis vi alle sammen, når vi ser et træ, så planter vi et ved siden af, så har vi kommet langt. Men det betyder så også, at vi skal bruge det træ til noget. Fordi det må ikke bare ligge i naturen og rådne, fordi så får vi CO2 ud igen. Så vi skal lave møbler af det, og navneskilte, og huse, og ja, vi skal nok også have træ ind i bilerne igen. I taler ikke så meget med rockwool i den her forbindelse, kan jeg næsten høre. Rockwool? Ja. Det håber jeg kommer til på fredag, fordi jeg skal til et arrangement sammen med okay, Rockwool. Ja. Og jeg har truffet direktøren et par gange. Mm. Og for nu til fredag, så er det altså fredag her midt i august, hvor vi optager det her ja, fordi der er et spændende sportsevent, som er inden for sejlsport, og det er sådan en af mine passioner. Ja, for du har trukket den med fra din tid i Mærsk. Du sejler et, når man googler dig, Jørgen Larsen, så kommer der jo alle mulige, hvor du står på en stor lækker båd, og det er faktisk det meste, når man kigger frem. Er det der, du samler ny inspiration, lufter hjernen? Ja, jeg sejler altid. Når jeg lukker øjnene, så er der en bølge, der skvulper rundt. Og, så... Det var en meget, meget små billede. så Ja, så det er en god, det er en god meditations. Det er godt for at meditere, at tænke på det. Det er også sådan, så når man sejler, så er man meget koncentreret om det. Det betyder, at man lukker alt andet væk. Okay, men sejlsport er også et udtryk for teamarbejde. Man kan kun lykkes i sejlsport, hvis man arbejder sammen som team. Så vi bruger faktisk det at tage vores medarbejdere med ud på sejlbåd, så ofte som overhovedet muligt, for at de kan lære at arbejde sammen. Fordi når vi arbejder sammen om software, så er det jo sådan noget, der er lidt usynligt. Og vi kan jo egentlig ikke se, om vi samarbejder optimalt. Om folk kommunikerer optimalt. Og det er jo sådan, at de her udviklere, som laver de her fantastiske systemer, det er jo ikke altid verdens mest ekstroverte mennesker. Det er kendt. Så det behøves vi ikke, at diskutere så meget, forhåbentlig. Så det med at være meget eksplicit omkring kommunikation, som man bliver nødt til at være, når man skal lære noget nyt i et team, det bruger vi det til. Så det er en af de gode ting. Og så er det også sådan, at vi har gjort det til et mantra, at når man sejler, så kan man bruge det til at gøre opmærksom på et af verdensmålene, nemlig det her rent havvand. Så det ligger vi, det er en af vores, det er vores særlige historier, som vi hjælper. Så I har plukket blandt verdensmålene, og så valgte jeg... Rent havmiljø. Ja. Det er trods alt sådan, så 2/3 af jorden er dækket af hav. Og ville ikke være rart, hvis det bare var rent, og dyrelivet kunne leve uforstyrret. Det behøver vi ikke at diskutere, Larsen. Nej. Et aller sidste spørgsmål, inden jeg slipper dig. Jeres investorer, dem der er på vej, havde nær sagt, og dem der allerede ligesom har kastet penge efter jer, nu vi er på den danske børs, hvad kan de forvente jer fra jer her de kommende år? Hvad er det, jeg køber? Jamen, de køber jo, at vi vil rapportere så transparent som overhovedet muligt. Og de køber, at de kan følge med i det her. De køber, at vi har de her 6 forretningsområder. Dem vil vi fortælle om, hvordan de udvikler sig, som tiden går. Og så kan de altid komme og spørge. Og de må meget gerne også komme med nogle kunder til os. Og den her, var det 23% i stedet omsætning siden 20? Siden 2007. Det var 7, ikke 14. Den fortsætter? Det ved vi ikke. Det var meget men jeg vil så også sige, at vi har jo i vores prospekt skrevet, at vores midterm guidance er 15-25%. Om den bliver 15 eller 25, det må vi ligesom tage år for år. Det var alt, hvad vi nåede af denne udgave af Millionærklubben. Tak til jer, der lyttede med, og tusind tak til dig, Jørgen Larsen, fordi du kiggede forbi og talte om Trifork. Mange tak for, at jeg måtte komme. Millionærklubben Special sponserer sig Saxo Bank. Hurtig, enkel og nem investering i aktier til lave omkostninger. Og 3 Business. Fremtidens sikre valg af mobile erhvervsløsninger.